dominujący, a możliwe wpływy zewnętrzne, to powinna zbadać komisja. Dziękuję bardzo. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 20 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Filip Jarek. Na relacje polsko-ukraińskie trzeba spojrzeć całościowo, mówił na antenie Trójki szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Będą nowe propozycje dla wyborców. Zostaną przedstawione na konwencji Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku. Trzeci krok do euro. Dziś mecz Mołdawia-Polska. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiają także o sprawach historycznych, w tym o wydarzeniach na Wołyniu. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, nadal nierozwiązany jest problem poszukiwania grobów Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej. Po stronie ukraińskiej są takie środowiska, które nie są zainteresowane konstruktywnym podejściem do relacji z Polską. Są takie środowiska, które starają się burzyć tę dobrą relację. Ja znam pana Antona Drobowicza, wiem, jakie też środowisko wokół niego zgromadziło się i mam wrażenie, że to na pewno nie są osoby, które spoglądają na relacje polsko-ukraińskie w całościowym tego słowa znaczeniu. Szef ukraińskiego IPN-u powiedział, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska rzekomo nie odnowiła pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Nie w Łodzi, a na Dolnym Śląsku odbędzie się w najbliższą sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński poinformował, że miejsce zostało zmienione na zaproszenie mieszkańców tego regionu. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że są dwie kluczowe sprawy dla rządu związane z Dolnym Śląskiem. Stąd wybór właśnie tego miejsca. Turów jest częścią naszego krwiobiegu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, raz po raz podważaną przez różnego rodzaju organizacje. Takie skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, to jest skojarzenie z sercem inwestycji zagranicznych w Europie, bo sprowadzenie inwestycji za 20 miliardów złotych, inwestycji w półprzewodniki, to jest także Wrocław i to jest także Dolny Śląsk. Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości mają zostać zaprezentowane nowe propozycje wyborcze. Donald Tusk pojechał do Moskwy, by potwierdzić gotowość jego rządu do współpracy z Rosją ma trwały i długoterminowy charakter, wynika z ujawnionych dokumentów przez autorów serialu dokumentalnego Reset. Jednym z tematów rozmowy Tuska z Putinem była kwestia amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Po powrocie z Moskwy ówczesny premier Donald Tusk mówił, że prezydent Rosji nie jest entuzjastą budowy tarczy w Polsce. Zdaniem Jakuba Maciejewskiego z tygodnika Sieci, Donald Tusk jako szef polskiego rządu działał jak dyletant. Panowie też, myślę, rozstrzygnęli pewien taki dylemat, na ile Donald Tusk, człowiek Rosji w Warszawie, jak sami Rosjanie to określali, na ile rzecznik spraw niemieckich w Polsce, czy jednak kompletny dyletant, który daje się sterować swojemu otoczeniu. Ten drugi odcinek serialu dokumentalnego Reset wskazuje, że jednak dyletant, że po prostu w szeregach na średnim szczeblu byli funkcjonariusze SB, którzy Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego przy tej ich aurze niby wielkiego politycznego doświadczenia i obycia na salonach, potrafili opleść ich wokół palca. Jak ujawniono w filmie Reset, ze spotkań Tuska z Putinem nie sporządzono żadnej oficjalnej notatki. TMSZ napisał dwa tygodnie po wizycie Donalda Tuska w Moskwie. Za poprawę sytuacji na drogach i ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych o połowę Polska otrzymała nagrodę od Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. W raporcie Polska jest chwalona za ograniczenie prędkości w polskich miastach do 50 km na godzinę i zachęcana, by prędkość docelowo ograniczyć do 30 km na godzinę, o czym z Brukseli Beata Pomecka. W Polsce w ostatniej dekadzie liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła o 47%. Tak wynika z raportu. Średnia unijna to 22%. Natomiast jeśli chodzi o liczbę osób, które zginęły w wypadkach na milion mieszkańców, to najbezpieczniej jest na drogach w Norwegii, gdzie było 21 ofiar. W Polsce 50. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że jest kilka powodów przyznania Polsce nagrody oprócz zmniejszenia liczby ofiar na drogach. To kompleksowy Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 2030 roku, czy zakrojony na szeroką skalę 4-letni Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

hitami nie rozstajemy się i nie rozstaniemy nigdy. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9 w kalendarzu 20 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Bogna, Florentyna, Bożena, Baltazar, Benigna, Bogumiła, Franciszek, Hektor, Jan, Makary, Michał, Rafał i Tomasz. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj tylko jedno święto, Światowy Dzień Uchodźcy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś mam dla Państwa. Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oko mruży. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczynamy urodzinowo od roku 1949. Dokładnie wtedy w Alabamie na świat przyszedł Lionel Richie, wokalista, klawiszowiec i kompozytor. Swoją karierę rozpoczął już jako 19-latek, zostając frontmanem grupy The Commodores, z którą współpracował przez 14 lat, wydając łącznie aż 9 studyjnych albumów. W roku 1982 opuścił zespół i chwilę później wydał swój pierwszy samodzielny album. Największym sukcesem okazała się jednak jego druga płyta, Can't Slow Down, na której znalazły się takie przeboje jak All Night Long czy Hello. Od tamtej pory Lionel Richie nagrał jeszcze 9 albumów, które sprzedały się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Przesuwamy się o 20 lat do przodu, do roku 1969. 20 czerwca w londyńskim Trident Studio David Bowie nagrał kultową kompozycję Space Oddity, która trafiła na jego drugi album zatytułowany po prostu David Bowie. Utwór w czasie swojego pierwszego pobytu na brytyjskiej liście przebojów zdobył zaledwie 48 miejsce, by w następnym tygodniu zupełnie opuścić notowanie. Dopiero kiedy 6 lat później kompozycja została wydana ponownie, wspięła się na sam szczyt tego zestawienia. Podobno David Bowie napisał Space Oddity, będąc pod wrażeniem amerykańskich podbojów kosmosu. Utwór tak mocno kojarzony był z lotami w kosmos, że radio BBC wstrzymało nawet jego nadawanie do momentu powrotu astronautów sferalnej wyprawy statkiem Apollo 11. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. I jeszcze jedna rocznica, tym razem związana z historią muzyki polskiej. 20 czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album grupy Lady Punk, zatytułowany po prostu Lady Punk. Album jest uważany za najważniejszy w dorobku zespołu, a także za jeden z najważniejszych w historii polskiego rocka. Jest jedynym polskim wydawnictwem, z którego aż 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Popatrz swoją być kryzysową. Razem ze mną pić to, co nam tu naparzono. Mogłaś moją być przy skuszonym odbiorniku, aż po blady świt. Słuchać nowin i uderzać gaz. Czym 20 czerwca zapisał się w historii muzyki? O tym opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 22,5 minuty po dziewiątej. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. Jaśnieje, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać?

Formacja Manic Street Preachers. Na zegarach 9:30 w Trójce przed południem pora zebrać Państwa na wycieczkę. Dziś dwa w jednym. Jedno miejsce, dwa pałace. W naszym cyklu Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek i przewodników, zapraszają do Ostromecka. Trójka po królewsku. Miejscowość, o której dziś opowiemy Państwu i do której dziś Państwa zabierzemy, znajduje się nieopodal Bydgoszczy i może poszczycić się dwoma pięknymi pałacami położonymi w obrębie jednego założenia pałacowo-parkowego. Jest to interesujące miejsce, szczególnie, że oba zachowane są w bardzo dobrym stanie i stanowią atrakcję regionu. A jeśli dodamy, że zabytki położone są w otoczeniu pięknego parku, to tym bardziej powinniśmy dać się zachęcić do wizyty w uroczym Ostromecku, szczególnie w ciągu najbliższego lata. Rzeczywiście, obydwa pałace we wsi są położone niezwykle malowniczo i myślę, że dla gości z innych regionów Polski miejsce to będzie dużym i pozytywnym zaskoczeniem. Wracając do historii, początkowo wieś należała do księcia mazowieckiego Konrada, który potem przekazał ją biskupowi Chrystianowi. W XIII wieku stała się własnością zakonu krzyżackiego, ale potem już wróciła do rodzin ostromeckich. Kolejnymi właścicielami byli m.in. mostowscy. To właśnie im zawdzięczamy budowę tak zwanego Starego Pałacu w Ostromecku. No w związku z tym, iż na terenie jednego założenia znajdują się dwa pałace, stąd już pewnie domyślamy się, skąd wzięła się jego nazwa. Stary Pałac to trzykondygnacyjna budowla w stylu rokokowym, położona na dawnej skarpie nad Wisłą. Budowla powstała około 1730 roku po przebudowaniu Starego Dworu przez Bogdana Teodora Mostowskiego. Kolejnym właścicielem był Paweł Michał Mostowski, któremu zawdzięczamy rozbudowę pałacu. I na szczęście zabytek przetrwał II wojnę światową. W czasie wojny dobra przeszły w ręce okupanta, a potem Skarbu Państwa. W 1996 roku pałac stał się własnością Filharmonii, która otworzyła w nim swoją filię. Dziś możliwe jest jego zwiedzanie, a wśród eksponatów na uwagę szczególnie zasługuje kolekcja zabytkowych fortepianów. No to teraz przechodzimy do drugiego z pałaców, który powstał w połowie XIX wieku. Tak, czyli do młodszego. Neoklasycystyczna budowla, czyli tak zwany nowy pałac, powstała w latach 30-40 XIX wieku z inicjatywy Jakuba Martina Schönberna. Zakończenie prac nastąpiło w momencie, gdy Ostromecko należało już do jego syna Gottlieba. Co ciekawe, projekt pałacu wykonał bardzo znany berliński architekt Karl Schinkel, którego dziełem w naszym kraju są przecież m.in. pałace w Kamieńcu Ząbkowickim, czy też w Antoninie w Wielkopolsce. Kolejny właściciel Ostromecka, hrabia Albrecht von Alvensleben, rozbudował pałac w stylu neobarokowym w latach 1905-12, no i jego rodzina już zarządzała majątkiem do końca II wojny światowej. Mogą się Państwo domyślać, że również i ta budowla zachwyca swoimi wnętrzami. No zgadza się. Wnętrza także i tego pałacu zostały starannie odrestaurowane i zachwycają szczegółami. No, bardzo dużo pałac zawdzięczał Katarzynie Bnińskiej, żonie Joachima von Alvenslibena. No niestety ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, ale właścicielka zostawiła po sobie wiele pamiątek, między innymi fundując ołtarze dla pobliskich kościołów. Rozumiem, że na pocieszenie po rozwodzie. Całe założenie w Ostromecku robi wielkie wrażenie, no bo to jest jednak gigantyczny kompleks z pięknymi budowlami. Tak, obydwa pałace położone są w rozległym parku, stworzonym w stylu angielskim i ogrodzie, no i zostały starannie zrewitalizowane. Przy starym pałacu znajduje się ogród włoski. Cały park ukształtowany w XIX wieku przez m.in. słynnego architekta krajobrazu Petera Josepha Len. Dziś to miejsce należy do najpiękniejszych nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale także w całej północnej Polsce. No i myślę, że warto Ostromecko wpisać sobie na wakacyjną listę zabytków, które trzeba odwiedzić przy najbliższej okazji. Dlatego też dzisiaj zaprosił tam Marek Gaworski, autor książek i przewodnikach o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Peter Gabriel w Trójce przed południem. 17,5 minuty, jesteśmy przed godziną 10. Czy pamiętają państwo kostkę Rubika? No na pewno, no przecież kiedyś w latach 80. niekwestionowany przebój zabawkowy, no ale również gra logiczna. Chyba najbardziej rozwojowa zabawka w dziejach, jaką w ogóle skonstruowano. W sklepach można ją kupić do dziś. Do dziś też organizowane są zawody w układaniu kostki na czas. No i właśnie po raz raz kolejny pobito rekord. Zaledwie 3,13 sekundy zajęło Maxowi Parkowi ułożenie klasycznej kostki Rubika. Tym samym młody Amerykanin pobił rekord ustanowiony 5 lat temu przez 9-letniego wówczas Chińczyka Yu Shengdu. Zgodnie z informacją podaną przez Księgę Rekordów Guinnessa, 21-latek z USA dokonał tego wyczynu w miniony weekend w kalifornijskim mieście Long Beach. Dzięki nowemu rekordowi w świecie speedcubingu jesteśmy coraz bliżej ustanowienia rekordu poniżej 3 sekund, czytamy na stronie Księgi Rekordów Guinnessa. No nie należy się jednak chyba spodziewać, że rekord Parka zostanie pobity jakoś bardzo szybko. Poprzedni rekord wynoszący 3,47 sekundy utrzymywał się aż 5 lat. Jednym z najlepszych zawodników na świecie w tej dyscyplinie zwanej speedcubingiem jest nasz 18-letni poznaniak Tymon Kolasiński. Jego najlepszy czas to 4,51. Może więc po intensywnych treningach to właśnie Tymonowi uda się złamać barierę 3 sekund. Zabawka logiczna zwana kostką Rubika została wynaleziona przez węgierskiego architekta i rzeźbiarza Erno Rubika w 76 opatentowano ją w Japonii, no i potem podbiła cały świat. Podobno wynalazca po raz pierwszy układał kostkę przez 3 miesiące według jednej wersji, według innej wersji tylko przez miesiąc. A państwo? Jakie państwo mają przygody z kostką Rubika? 2 2 7 3? Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. No kto z nas jej nie miał? Kto się kostką Rubika nie bawił? Nie zna życia. 2 2 7 3. Przed południem. Za 12 minut 10. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od wybrzeża, no bo jak w taki upalny dzień, skąd inąd zacząć? W Gdyni dziś drugi i ostatni dzień 6. Forum Wizja Rozwoju. Paneliści rozmawiają m.in. o rozwoju energetyki odnawialnej, przemyśle czy gospodarce morskiej. Ważne słowa, choćby na jednym z paneli dzisiejszych już padły, Artur Zawartko, wiceprezes firmy Gaz System, potwierdził, że pływający terminal LNG, drugi obok tego rozbudowywanego w Świnoujściu, będzie uruchomiony w latach 2027-28, a może nawet i wcześniej. Wszystko zależy od potrzeb. Zostańmy jeszcze na chwilę w Gdyni. Wczoraj na jednym z paneli minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła, że szansą na szybszy rozwój Polski są inwestycje w nowe technologie, a do tego potrzeba zagranicznych inwestycji. Polska jest tym krajem, który najbardziej może skorzystać na trendach, które obecnie obserwujemy, czyli tak zwanym nearshoringu, to jest skracanie łańcuchów dostaw, friendshoringu, czyli szukanie bezpiecznych łańcuchów dostaw. Ten napływ widzieliśmy choćby w piątek, gdy już oficjalnie ogłoszono, że w Miękini między Środą Śląską a Wrocławiem w ciągu 4 lat powstanie ogromna fabryka Intela, jednego z największych producentów chipów na świecie. W ostatnim czasie to zainteresowanie znacznie wzrosło i myślę, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrej koniunktury w umysłach i strategiach korporacji amerykańskich jako kraj, jako gospodarka, jako lokalizacja biznesu. Tak mówiła na naszej antenie profesor Eliza Przeździecka, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej. Czy to oznacza, że w końcu widzimy zapowiadane przenoszenie do Europy produkcji chipów, co przecież było już zapowiadane od 2020 roku. Dlaczego tyle czasu w tym temacie panowała cisza? Nasz gość wyjaśniał, że sporo czasu zajęła unijna legislacja. Biznes był przygotowany na to, co może nastąpić w 2022, 2023 i dalej w kolejnych latach, jeśli chodzi o legislację. Europejski Chips Act przewidywałaby do nawet 20% przejąć produkcję półprzewodników na świecie do roku 2030. No, polska fabryka Intela będzie miała niemały udział w tych 20%. To będzie ułamka. Na pewno znacząca część tego ułamka udziału w produkcji światowej i przypomnijmy, że jest to działalność firmy amerykańskiej. Nie zapominając także o tym, że naszemu rynkowi przygląda się również ten największy producent z Tajwanu, który także chciałby otworzyć produkcję w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i tutaj Polska jest na celowniku tych projektów. Intel zapowiada 2000 miejsc pracy, ale w całej gospodarce efekt będzie oczywiście znacznie większy. Szacujemy, że może to być nawet około 10 tysięcy nowych miejsc pracy stworzonych w efekcie tego projektu. Myślę, że ogromną szansą może być wykorzystanie także kompetencji instytutów badawczych, które od wielu lat zresztą są bardzo świetnie wspierającymi przemysł, aczkolwiek w dość małej skali, która nie pozwalała często na wdrażanie projektów i wdrażanie pomysłów polskich naukowców w biznesie. Podwrocławska fabryka chipów to będzie największa zagraniczna inwestycja w historii Polski. Dolary prosto ze słonecznej Kalifornii wpadną jednak nie tylko do naszej kieszeni. Jak podaje agencja DPA, Intel chce za 4 lata produkować półprzewodniki także w Magdeburgu. Niemiecki rząd ma dosypać do tego interesu niemal 10 miliardów euro. Argentyna znów na skraju bankructwa. Ten południowoamerykański kraj od dekad zmaga się z inflacją, słabą walutą i zapaścią gospodarczą. W 2018 roku Argentyna dogadała się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na 57 miliardów dolarów pożyczki. Ostatecznie jednak umowa nie doszła do skutku i w ubiegłym roku została zastąpiona nowym programem, tym razem o wartości 44 miliardów dolarów, tak donosi agencja Reuters. Czy tym razem dojdzie do ogromnego ratunkowego zastrzyku gotówki? Negocjacje, jak podaje agencja, cały czas w tej sprawie trwają. Inflacja w tym kraju, dodajmy, wynosi 114% i to po dużych spadkach. Według ostatnich danych co czwarty Argentyńczyk żyje w ubóstwie.